Regina chérie, epai nazali na mboka mopaya, ekomi mibu misato, naumeli mwa mingi, posa ya kozonga ekangi ngai, butu moi nazali kokanisa yo, bisengo ya moto moko elingi te, inelanga ta foto na talaha, nawe na makanisi ye. Na ba sorti baninga deux à deux. Gai comme moi cité, Gina, songe la gai. Oh Regina, Namboka Mopaya. Elili na yo. Nata la katango iso mama. Na ba sorti baninga deux à deux. Gai comme moi cité, Gina, songelanga. Gina mote ma moanga nyonso, etikali epai na yo. Kotine la yo biye, okome langa, epa inazali. Kamata avia ya Air Afrika, okome langa inazali koze la yo yeye. Matape pomo kola mardi, okome langa, Regina mon amour. Matape pomo kola mardi, okome langa, Regina mon amour. Motema mwanga nyonso etikali epai na yo nakotinela yo biye okomelanga epai na zali kamata avia Air Afrika okomelanga na zali kozela yo yeye matape pomoko la mardi okomelanga Regina mon amour. Matape pomoko la mardi, okome la gai, Regina mon amour.